إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما عباد الله الله سبحانه وتعالى katika kuzungumzia neema katika neema kubwa alizowapa waja wake neema hizi ni alama ya uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akieleza uwezo wake mkubwa Asema lillahi mulku samawati wal ard Ni wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala Ufalme wa mbingu na ardhi Yakhluqu ma yasha Huumba anachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala Yahabu liman yasha'u inatha Humzawadia anayemtaka watoto wa kike peke yake kama mtume wake Lut alayhi salatu wassalam akamjaalia watoto wa kike peke yake tizama katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala sema yahabu kwa sababu watoto ni zawadi hakusema yarzuqu kwa sababu riziki Allah subhanahu wa ta'ala tayari amezisimamia kwa waja wake Hii ni zawadi anayompa anayemtaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala Wayahabu liman yashau dhukur Na humpa anayemtaka watoto wa kiume peke yake Kama alivomfanyia hivyo mtume wake Ibrahim alayhi salatu wa salam Au yuzawijuhum dhukranan wa inatha Au Allah subhanahu wa ta'ala huenda akampa mja wake watoto wa kiume na wa kike kama mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayaj'alu man yasha'u wa 'aqima na humjaalia anayemtaka kwa hikma zake na uadilifu wake akawa ni tasa hazai yote haya kuonyesha utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala عباد الله watoto ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni pambo la hii dunia almal walbanun zinatul hayatid dunya Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia mali na watoto ni pambo la uhai wa dunia. Bali alipomzungumza adui katika maadui zake subhanahu wa ta'ala, Al-Walid ibn al-Mughira, Allah akazungumza kwa maneno makali na kusema, dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda, niache na yule ndiye muumba akiwa peke yake katika tumbo la mama yake, akatoka hana chochote. Faja'altu lahu malan mamduda, nikamfadhili na kumpa mali nyingi. Wa banina shuhuda, na Allah akataja katika neema alizompa ni watoto wengi ambao wakati wote alikuwa akitembea yuko pamoja na wao, tena watoto wa kiume, akiwemo sahaba Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu ardhah, na ndugu zake katika wakati wa jahiliya wakitembea na baba yao zaidi ya watoto kumi wakimzunguka baba. Allah akamkumbusha hii neema na bado amkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, hawa watoto kuwa wema ni pumbao la macho kwa mu'min. Na katika dua Allah subhanahu wa ta'ala aliyoitaja, ambayo huiomba waja wema wa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, walladhina yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama, na wale wanaosema, ewe Mola wetu mlezi, tupa sisi katika wake zetu na watoto wetu pumbao la macho, na watoto watakuwa pumbao na macho wakati watakapokuwa wema. Ibadallah, watoto ni masuliya makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mmoja atakuja kuulizwa katika wazazi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hii neema Allah aliyompa. Yaqulu jalla wa ala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia waumini ambao ndio wanaotekeleza maamrisho ya Allah asema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na watu wenu kutokana na moto. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaueleza ule moto na namna unavyotishia. Waquduha an-nas wal hijara, kuni zake ni watu na mawe. Alaiha malaikatun, katika moto huo kuna malaika wamewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ghiladhun shidad, ni wakali tena wenye nguvu. La ya'suna Allah ma amarahum, hawa muasi Allah subhanahu wa ta'ala katika yale anawaamrisha. Wa yaf'aluna ma yu'marun, na watekeleza kile wanachoamrishwa, wakiamrishwa kumtumbukiza yule anayestahiki moto, wallahi hawana huruma na yeye. Ibadallah, an ibn Umar radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote nyinyi ni wachungaji na mtakuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kile mlichokichunga. Wal amiru ra'in wal rajulu ra'in fi ahli bayti wal mar'atu ra'iyatun fi ahli baytiha wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kiongozi ni mchungaji, atakwenda kuulizwa wallahi kwa kila raia mmoja aliyoko chini yake. Ikiwa alipatwa na jambo ambalo yeye alikuwa ni masuliya yake kulisimamia, atakwenda kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwanamume ndani ya nyumba ni mchungaji, na ataulizwa mbele ya Allah juu ya wale waliokuwa chini yake, mkewe na watoto wake. Na mwanamke ni mchungaji katika nyumba ya mume wake, na ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kile alichokichunga. Kullukum ra'in, nyote nyinyi ni wachungaji. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, na nyote mtakwenda kuulizwa juu ya kile mlichokichunga. Ibadallah, ukipitisha macho yako leo katika mujtamaa, ni jambo la kusikitisha sana kuwa kuna uzembe mkubwa sana baina yetu katika kuwachunga watoto wetu. Na mfano mzuri tunao leo ni siku ya Eid, walillahi alhamdu wal minna. Tizama ni wangapi ambao watazembea katika kuwachunga watoto wao kule wanakwenda, kuangalia watoto wao wafuatana na marafiki wa aina gani. Simu leo zimewaharibu wangapi katika watoto wa kiume na wa kike, katika watoto wa Kiislamu. Bila muraqib hakuna anayekaa akatizama, bali sisi ndiyo chanzo wakati mwingine wazazi kuwapa watoto simu kubwa kubwa, zikawa ni sababu ya kuwapoteza. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Upande wa kina mama, wana masuulia makubwa ndani ya majumba ya waume zao, kwa sababu wao ndio wako wakati mwingi katika majumba. Je, hakupatikani leo wanawake wakawaiga wanawake wa kisahaba? Hindu bint Utba radhiyallahu anha, mkewe Abu Sufyan, alipomzaa Muawiya radhiyallahu anhu wa ardhah, baba yake kwa kujivuna alikuwa akasema, inna ibni hadha la khaliqun an yar'asa qawmahu, huyu mtoto wangu kama aonyesha biidhnillah atakuja kuwa ndiye kiongozi wa watu wake. Sikiliza mama, akiwa yule mama ataka makubwa kwa mtoto wake, ataka awe ni mtu mkubwa katika mujtamaa, namna gani ilivyokuwa na athari hali hii. Faqalat Hind, Hind akasema, thakiltuhu au amatahu Allah in lam yar'as al-arab qatiba, na Allah amfishe mtoto wangu ikiwa hata waongoza waarabu wote katika jazirat al-arab. Na naam, Muawiya radhiyallahu anhu akawa khalifa anayewaongoza waislamu wote na waarabu wote katika jazirat al-arab. Na hii haikuwa isipokuwa kulikuwa na mama wa kisawasawa aliyesimama. Leo ni wangapi katika watoto wetu wa kiume kwa wa kike, mtoto ana miaka 20 au zaidi, wallahi hajui kuisoma Qur'an, wacha kuifahamu, kuisoma Qur'ani hajui. Arun alaina ibadallah, wallahi ni aibu kwetu sisi, namna gani twaitupa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kiasi hiki. Ibadallah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, sote ni wachungaji, wallahi tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kile tulichokichunga chini yetu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.